ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. حضرات العلماء الكرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خاندانشین ماں باپ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فتح کی ایک طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے. وہ ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ، اور یہی ٹکڑا کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے. ترجمہ یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس ٹکڑے میں اللہ تعالی نے آپ کا تعارف فرمایا ہے. ایک تو آپ کا نام بتایا گیا، دوسرے آپ کا منصب بتایا گیا، تیسرے یہ منصب کس نے دیا اس کا ذکر کیا گیا. نام آپ کا ہے محمد. عہدہ اور منصب کیا ہے؟ جس عہدہ اور منصب پر آپ کو فائز کیا گیا وہ ہے رسالت. اور یہ عہدہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ. تو اس میں آپ کا نام بھی ہے، آپ کا منصب بھی ہے، اور منصب کس نے دیا اس کا بھی ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں 9 ربیع الاول محمود پاشا فلکی مصری، جو علم الحیر کا ماہر ہے، وہ اسی 9 ربیع الاول کی پیدائش کا پائے گا. جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت صبح صادق کا وقت تھا، اور مکہ میں اس وقت 4:20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم. جب آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کے باپ عبداللہ کا انتقال ہو چکا، یعنی آپ پیدائشی یتیم. یتیمی کی ہمت یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے. اللہ نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا تاکہ آپ یتیموں کے احوال و مشکلات سے عملی طور پر بخوبی واقف اور آگاہ ہو جائیں. اہل سیر نے اور علماء سیر نے یتیمی کی ایک اور حکمت بیان فرمائی کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور کچھ ہی سالوں بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اگر والدین آپ کے باقاعد حیات ہوتے تو دوسرے بہنوں اور بھائیوں کی پیدائش خارج از امکان نہ تھی، دوسرے بہن اور بھائی پیدا ہو سکتے تھے. اللہ تعالی نے آپ کو پیدائشی طور پر یتیم بنا دیا، کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تاکہ کوئی بہن پیدا نہ ہو، کوئی بھائی پیدا نہ ہو، اس طرح کوئی آپ کے مسیح ہونے کا دعویٰ دار ہو۔ یتیموں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا، لونڈیوں کا طبقہ، غلاموں کا طبقہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی وصیت فرمائی، اور یہ آپ کی آخری وصیت ہے۔ ابن ماجہ میں کتاب الجنائز میں وہ روایت حضرت علی بن ابی طالب سے آئی ہے، روایت اس طرح ہے: وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، رواہ ماجہ فی کتاب الجنائز۔ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا، دیکھو نماز سے غفلت مت برتنا اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، اور لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا آپ کے ایک عمل سے واضح ہے۔ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کیا کر رہے ہیں، باب ہے باب وقصہ سے نام، راوی حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوج مطہرہ ہیں سے ہے، روایت اس طرح ہے: وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتها فدعا وصیفتا له اولها فأرضعت فاستبان الغضب فی وجهه فقامت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا الى الحجاب فوجدت الوصیفة طلعا ومعه سواک فقال لولا خشیۃ القواد یوم القیامت لأوجعتك بهذا السواک، رواہ البخاری فی الادب المفرد فی باب قصص العبد۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی، آپ میرے گھر میں تھے، میرے حجرے میں تھے، میری ایک لونڈی تھی، وصیفہ کہتے ہیں لونڈی، آپ ان سے آواز دی، آواز سننے کے بعد بھی وہ آپ کے پاس نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا، حضرت ام سلمہ گھبرا کر کے پردے کے پاس آئیں، فقامت ام سلمہ علیہ الحجاب پردے کے پاس آئیں کہ آپ لونڈی کو آواز دے رہے ہو، لونڈی آواز کو سن کر کے بھی نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ فوجدت الوصیفۃ تلعب، دیکھا کہ لونڈی سنی انسنی کر کے کھیل میں مشغول ہے۔ ام سلمہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں، جلدی جا۔ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور معہ سواک آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے فرمایا لولا خشیۃ القواد یوم القیامہ، اگر قیامت میں پکڑ کا اور قیامت میں اگر گرفت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ مسواک کتنی بڑی ہوتی ہے اور اس سے مارنے پر آدمی کو کتنی چوٹ لگتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو مسواک سے مارنا بھی گوارا نہیں کرتا، قیامت کے دن اگر گرفت کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ لونڈیوں کے تعلق سے آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک فرماتے تھے۔ غلاموں اور لونڈیوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ عورتوں کا طبقہ، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائكم، رواه ابن ماجه في كتاب النكاح۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب النکاح میں لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. عورتوں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا مزدوروں کا طبقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے تعلق سے ارشاد فرمایا, روایت ابن ماجہ شریف میں ہے اور امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کتاب الرحم میں آیا ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجہ فی کتاب الرحم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مزدور کو اس کی اجرت دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی مزدور کو اس کی مزدوری دے دی ہے. ریاض مصحف علی باری کی ایک کتاب کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اندر میرا آنا ہوا, قاضی سعید صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ مدراس کے اندر ایک مسلمان کی لیدر فیکٹری تھی. وہ صاحب دینی کتب کے مطالعے کے کافی شوقین تھے. آفس کے جب بھی فارغ اوقات حاصل ہوتے تو وہ دینی کتب کے مطالعے میں مستغرق ہو جاتے. ایک مرتبہ وہ آفس میں بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے, اچانک ان کی نگاہ اسی حدیث کے اوپر جو عبداللہ بن عمر سے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی ہے. ٹھیک ہے, غور کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے فون اٹھایا فیکٹری کے مینیجر سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ آج سے مزدوروں کی مزدوری دیر ہی دے دی ہے. جبکہ اس وقت فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہفتے میں مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کی اجرت دی جاتی تھی. مینیجر نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو کمپنی کے مالک سے یونین کے لیڈر نے رابطہ قائم کیا اور وجہ دریافت کی کہ پہلے اجرت ایک ہفتے میں مزدور کو دی جاتی تھی, اب ڈیلی مزدوری کا حکم کیوں دے دیا گیا ہے. کمپنی کے مالک نے یونین کے لیڈر کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے سامنے یہ حدیث رکھی اور اس کا ترجمہ اس کا مفہوم پڑھ کر کے سنا اور کہا کہ یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, ان کی یہ حدیث کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے دی جائے. یونین کا لیڈر دفتر سے چلا تو گیا لیکن رات بھر یہ حدیث اس کے ذہن میں گونجتی رہی. اس نے یہ سوچا کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں پیدا ہونے والا ایک شخص جسے مدراس کی ایک لیدر فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ایک غریب مزدور کے بارے میں اتنا خیال ہو, وہ آدمی کتنا عظیم شان ہے. اس نے سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور 3 ماہ کے اندر مسلمان ہو گیا اور 6 ماہ کی کوششوں سے تقریباً 27 آدمی اس کے ہاتھ میں مشرف پیش ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی بات کہی ہو کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. ایک جگہ یہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور معراج میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلندی پر لے گیا, اتنے عروج کے اوپر لے گیا کہ اتنی بلندی کسی انسان کو حاصل نہیں, اور رب نے اپنے پاس بلا کر کے حاصل کرا. جس کی عظمت کا یہ حال ہو, دوسری طرف اس کا انکسار حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں, تنازع دیکھتے ہیں, تو حیرت کے پہاڑ آدمی کے ذہن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آپ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں, بچوں کو کھیلتے دیکھتے, تو آپ بچوں کو سلام کرواتے ہیں, بچوں کو آپ سلام کرتے ہیں, عورتوں کی مجلس کے پاس سے آپ گزرتے تو عورتوں کو سلام کرواتے ہیں. کوئی صحابی اگر آپ کو اپنے گھر بلاتا تو آپ فوراً اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, اس کے گھر چلے جاتے. کوئی تکبر نہیں, کوئی فخر نہیں. کبھی کبھی تو آپ اس طرح سے اپنی انکساری کا اظہار کرتے تھے. کوئی آیا اور آپ کی خاکساری اور انکساری دیکھ کر کے حیبت زدہ ہو گئے کہ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہو, جس کو آسمان کے اوپر بلایا ہو, جس کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہو, وہ اتنی خاکساری کے ساتھ بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے. اتنا عظیم شان ہوتے ہوئے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آنے والے نے جب آپ کے انداز نشست کو دیکھا, بیٹھنے کے انداز کو دیکھا, تو دہشت زدہ ہو گئے. آپ نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا, بھائی مجھے دیکھ کر کیوں گھبرا رہے ہو, میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو اونٹ کا سوکھا گوشت کھایا کرتی ہے. انکسار کا یہ عالم آپ کسی مسلم, کسی ریفارمر اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر نہیں دیکھیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک نے فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کو اخلاق عظیمہ کے اوپر ہیں. عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے یہاں اعلیٰ اسٹرگا کے لیے آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاکم ہیں, نہ کہ آپ کے اندر اخلاق عظیمہ, آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاکم ہیں. اس کی تفسیر خود آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت اس طرح, وعن سعد بن ہشام قال سألت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک کو مسند احمد کے اندر لائے. راوی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن ہشام, حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے فرمایا, آپ سے یہ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن تو پڑھتے. کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا, یعنی قرآن جو ماں بہن کا فتح ہے, حیات مبارکہ اس ماں میں نے دب پکڑے قرآن کی ابدی تفسیر. آپ کی حیات مبارکہ قرآن کی ابدی تفسیر. فتح مکہ کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نابینا ہو گئے تھے, ضعیف اور فاقد البصر تھے, بینائی چلی گئی تھی. آپ سے ملنے کے لیے دھیرے دھیرے آئے. آپ نے کہا ارے آپ نے کیوں تکلیف کی, آپ تو اتنے کمزور ہیں, آپ کی بینائی چلی گئی ہے, مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کی خدمت میں آئے. اللہ, یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا ہے. ایک فاتح کی شان دیکھ رہا ہے, فاتح کا انتظار دیکھ رہا ہے, آپ کی ساری عظمت آپ کے انتظار اور آپ کے تواضع میں ہے. ایک فاتح اس طریقے کا ہوتا ہے, فاتح کے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے, لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا, فاتح کا جو تکبر ہوتا ہے, فاتح کی جو متکبرانہ شان ہوتی ہے, وہ دنیا نے دیکھا ہے, اور جو لوگ ان کے دیکھ نہیں سکے انہوں نے کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہوگا. ایک فاتح کا انتظار دیکھیے کہ ایک بوڑھا آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو صاحب اقتدار کی آپ بڑی قدر فرمائے اور باب علم و فضل کی بڑی قدر دانی کی آپ کے ہاں. بنو قریظہ کے یہودیوں نے جب حضرت صالح بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حکم بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ صالح بن معاذ گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قوم لسیدکم اپنے سردار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. اور باب علم و فضل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ مرتبہ تھا اور ان کی اس طریقے کی قدر دانی تھی. ان کے ساتھ آدمی تھا کہ ایک دفعہ آ کر کے ایک شخص نے کہا یا خیر البریا اے مخلوق میں سب سے اچھے, یہ بات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی یا خیر البریا اے مخلوقات میں سب سے بہتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم یہ تو شان ابراہیم کی ہے میری نہیں. اللہ اکبر, ان کے ساتھ آدمی دیکھ رہے ہیں اور سچ میں جب خیر البریا اس آدمی نے حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ یا خیر البریا اے مخلوقات میں سب سے بہتر, آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم یہ شان تو میرے جد امجد ابراہیم کی ہے. کہیں میں نے اخلاق کی تین قسمیں پڑھی تھی, جی چاہتا ہے وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک ہے اخلاق حسنہ, ایک ہے اخلاق کریمانہ, اور آخری درجہ ہے اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چائے پلا دی, آپ نے بدلے میں اس کو چائے پلا دی, یہ ہے اخلاق حسنہ. ایک نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا, بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا, یہ اخلاق حسنہ ہے اخلاق پہلے سے. اور دوسری جس میں اخلاق کریمہ, اس نے آپ کو چائے نہیں پلائی, آپ نے اس کو چائے پلائی, اس نے آپ کے ساتھ دوسرے سلوک نہیں کیا, آپ نے اس کے ساتھ دوسرے سلوک کر دیا, یہ ہے اخلاق کریمہ. اور ایک آدمی نے نہ تو آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا بلکہ آپ کو گالیاں دی, آپ کو برا بھلا کہا, آپ کے ساتھ ہر ظلم روا رکھا, ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتا, یہ اخلاق قسم ہے, یہ اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے. اور اسی قسم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى عَظِيمٍ, آپ خلوق حسن کے بھی مالک ہیں, اخلاق کریمانہ کے بھی مالک ہے, اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں. اخلاق کیسا, ایک حدیث پاک سے واضح ہو جاتا ہے. حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل امتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواء هو الفراش يطعن فيه فاخذ بحجزكم وانتم تطحنون فيه. رواه مسلم في كتاب الفضائل. امام مسلم حديث پاک کتاب الفضائل میں ہے. رواه حضرت ابو هريره, حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک آگ روشن کی, اب آگ روشن ہو جانے کے بعد رینگنے والے کیڑے حشرات الارض اور پروانے فراش, رینگنے والے کیڑے دوا, فراش اڑنے والے کیڑے پتنگے, یہ آ کر کے اس میں گرنے لگے, اس آگ میں گرنے لگے. میں ہوں کہ اسی طریقے سے تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے پیچھے گھسیٹ رہا ہوں اور تم ان پروانوں اور حشرات الارض کی طرح آگ میں گرنے چلے جا رہے ہو. امت کا اتنا خیفہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آگ میں گر رہے ہوں اور یہ آگے بڑھ کر کے ان کی کمر پکڑ کر کے انہیں آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سے آپ کے اخلاق حسنہ, اخلاق غریبانہ, اخلاق عظیمہ اور رحمت للعالمین کا پتہ چلتا ہے. ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات اور بھی واضح ہو جائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا شتم ابا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم فلما اكثر رد عليه بعد قوله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه ابو بكر وقال يا رسول الله كان يشتمني وانت جالس فلما رددت بعد قوله غضبت وقمت قال كان معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه وقع الشيطان رواه احمد في المسند. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے مسند میں ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی حضرت ابو بکر کو بری بری گالیاں دے رہا ہے. حضرت ابو بکر خاموش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی ابو بکر کو میرے یار بار کو بری بری گالیاں دے رہا ہے, شکر اور ابو بکر ہے کہ خاموش. نبی مسکرا رہے ہیں. جب اس نے حد کر دیا, فلما اکثر حد کر دیا اس نے, تو غصے میں آ کر کے حضرت ابو بکر نے بھی اس کا ایک جواب دے دیا. جواب دینا تھا اس کی گالی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ فوراً کھڑے ہوئے. فبنی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے. آگے بڑھ کر کے حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہو گئے. فلاں ہی کہو ابو بکر, حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہو گئے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا ریش تم نے مانتا جائز ہو تو مجھے بری بری گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے مسکرا رہے تھے, لیکن جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ غضبناک ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے. اے اللہ کے رسول کیا بات ہے, کیا میرا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کی ان ساری گالیوں کا ایک جواب میں دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے, کان ماں کا مل ہے, وہ اس کی گالی کا جواب دے رہا ہے. اس وجہ سے مجھے تعجب ہو رہا تھا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی, اور جیسے ہی تم نے اس گالی کا جواب دے دیا وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا اور شیطان وہاں آ گیا. اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بعض چیزیں نبی دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے, اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا, یہ نبی کی خصوصیات میں سے, اور یہ بعض حالات میں ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا نہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیم صفوفکم, چلیے پوری روایت پڑھ دیتا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیم صفوفکم فإنی آراکم من وراء ظهری وكان احدنا یلزق منقبه بمنقب صاحبه وقلمه بقلمه رواه البخاری کی طرح سے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل درست رکھو, اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ نبی کی کوشش ہے. اور یہ حکم سننے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ وکانا احدنا, ہم میں سے ہر ایک اپنے کاندھے کو اپنے بھائی کے کاندھے سے ملا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے ملا کر کھڑا ہو جاتا. استدلال سے حدیث پاک سے یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, اور ایک خاص حالت کے لیے نماز کی حالت میں نمازیوں کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھنا. ویسے ہی آپ نے اس فرشتے کو ایک خاص حالت کے اندر ایک خاص وقت میں دیکھ لیا, عام طور پر ایسا نہیں ہے, ورنہ آپ اس واقعے کا کیا جواب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے سے واپس ہو رہے ہیں, غالباً یہ غزوہ غزوہ بنو مصطلق ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت کے لیے کئی جھاڑیوں کے اندر چلی گئی اور آپ نے پڑاؤ اٹھا دیا اور آپ بہت ہلکی پھلکی تھی, کجامہ اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھی روانہ ہو گیا. اگلے پڑاؤ غالباً صفوان ابن معطل سلمی ہے وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا سبحان اللہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچوں میں کہا رہا ہے لگتا تھا لیکن اسے جھوٹ نہیں ہے. فوراً انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا حضرت عائشہ محمد میں سوار ہوئی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان اگلے پڑاؤ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے. منافقین کو ایک شوشہ مل گیا تھا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. سورہ نور کا آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ میں نے سورہ نور کے مطالعے کے بعد ایک عجیب چیز محسوس کی اور میں احساس بتا رہا ہوں. مسلمان بیٹیوں کو مسلمان ماؤں کو سورہ نور ضرور پڑھنا چاہیے. کم سے کم ہفتے میں ایک بار سورہ نور کی ضرور تلاوت کر لینی چاہیے ترجمے کے ساتھ. سورہ نور مکمل مطالعہ کرنے کے بعد مجھ پر ایک سر جو منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ یہ ریشا کہانیاں اور یہ پروپیگنڈا اور یہ تہمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین اور کافرین کی طرف سے. لیکن سارا غصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتار دیا. عجیب بات نہیں ہے. تہمتیں لگائی منافقین نے, پروپیگنڈا کیا منافقین نے, ریشا زمانیہ کی منافقین نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشانی میں مبتلا کیا منافقین نے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا غصہ اس سورہ کریمہ کے اندر صحابہ کرام کو اتار دیا. وجہ اس کی یہ کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان ہیں, نبی کے صحابی ہیں اور وہ اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے. جیسے مس ٹائم میں وہ ساسا حضرت حمنا بنت جحش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے, حضرت حمنا بنت جحش مس ٹائم میں وہ ساسا حسان بن ثابت اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں کہ آپ کی سالی ہیں. ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پروردہ کہہ لیجیے وہ ہیں اور ایک شاعر رسول ہیں کہ نبی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں کٹتی, ہمیشہ نبی کی تعریف توصیف اور مدح میں ان کی زبان تر رہتی ہے, ہمیشہ رب اللسان رہتے ہیں نبی کی تعریف میں. یہ لوگ اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو چھوڑ کر کے سارا غصہ مسلمانوں کے اوپر اس وجہ سے اتارا کہ تم اخلاقی محاذ پر ابھی بالکل کمزور ہو, تمہارا اخلاقی محاذ ابھی پختہ نہیں ہے, تم اپنے اخلاقی محاذ کو پکا کرو. ارے تمہاری سمجھ میں یہ کیسے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کے لیے ایسی بیوی منتخب کر سکتا ہے جو اس طریقے کی ہو؟ تم نے سوچ کے دیکھا؟ سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقاعدہ 10 آیتیں صدیق کائنات جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگائے ہوئے تہمت کے برات نازل ہوئے. سبق ہے اس میں مسلمانوں کے لیے کہ ایک طرف وہ اپنے عقائد کے محاذ کو پختہ کریں تو دوسری طرف وہ اپنے اخلاقی محاذ کو بھی پختہ کریں. اخلاقی میدان کا مطلب پیچھے, اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے جب میں اخلاق کے اوپر گفتگو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخلاق کی کیا قدر و قیمت اسلام کے اندر. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتوں کے اوپر پہلے آپ کی دو حیثیت ہیں, ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی اور ایک حیثیت محمد رسول اللہ کی. ہمارے لیے اس وقت محمد رسول اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول اللہ کی حیات میں رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنۃ. یہاں زندگی کا تذکرہ نہیں کیا گیا, बाद लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इसे तर्जमा करते हैं, जबकि वहां हयात का लफ्ज नहीं है, फी सिर्फ वली फी वली इन फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना काबिल गौर है। एक जगह वजाहत करते हुए बताया गया कि आप सिराज मुनीर या अय्युहन नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिदन व मुबशिर व नदीर व दाईया इला अल्लाह बिइज्निही व सिराज मुनीर, दाई इला अल्लाह के साथ साथ सिराज मुनीर का है। और दोनों में खास रब्त है जो अभी मैं बताऊंगा। ट्रैफिक सिग्नल देखा है, जहां चौराहा होता है वहां ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। ये सिग्नल बताता है कि ट्रैफिक को कब रुकना है, कब रवाना होना है। अगर ये ट्रैफिक सिग्नल ना रहे तो फिर हादसा के कभी इम्कान मौजूद होते, कभी भी हादसा हो सकता। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा आदमी जो सिग्नल देता है वो ये बताता है कि किसको किस तरफ जाना है। ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन चिराग एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। आप ये बताते हैं कि इंसानियत को किस राह के ऊपर जाना है, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। नबी ये बताएगा कि इंसानियत को किस तरफ जाना है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिराज मुनीर बनाया है। आप बताएंगे कि किस तरफ लोगों को जाना है और किस तरफ लोगों को नहीं जाना है, और कब लोगों को चलना है और कब लोगों को रुक जाना है। और दाई इल्लाह के साथ सिराज मुनीर है। दाई इल्लाह की भी यही सिफत होनी चाहिए, दाई इल्लाह की भी यही सिफत होनी चाहिए। उसका और नबी और रसूल ही नहीं है, खातम नबी भी है। आप नबूवत का खात्मा كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ خاتم النبیین کا تذکرہ ایک واقعے کے سیاق میں ہے. واقعہ چل رہا ہے. واقعہ کیا ہے کہ زینب بنت جحش کا نکاح عزیر بن حارثہ سے ہو گیا ہے. انبن ہو گئی, معاملہ طلاق پر منتج ہوا, دونوں کے درمیان طلاق, اور زید بن حارثہ کے لے پالک بیٹے. اور زمانے کے اہل سے ایک رسم چلتی چلی آ رہی تھی کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہوتی ہے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا, اس کے اوپر حرام ہوتی ہے, بیٹی کی طرح ہوتی ہے, ایسے ہی لے پالک بیٹے کی بیوی بھی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتی ہے. اس رسم بد کو, اس رسم جاہلیت کو اللہ نے مٹانا تھا اور آپ کے ذریعے مٹانا تھا. لہذا آپ نے فرمایا کہ اب دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے نا, تو فرما پتا زید منہا وطور زوجنا کہا, اور زید نے اپنی حاجت پوری کر لی, دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے, تو اب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے اس سے, یعنی آپ اسے نکاح کر لیں. یہ رسم تبنیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا. اس رسم جاہلیت کو, رسم پد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منتخب فرمایا, اور اس طرح اس رسم پد کا خاتمہ ہوا. اگرچہ بہت سارے پروپیگنڈے ہوئے, بہت ساری باتیں ہوتی, ارے دیکھو محمد نے تو اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی, نعوذ باللہ من ذلک, بہت سارے پروپیگنڈے. تو کس واقعے کے سیاق میں یہ آیت کریمہ ہے؟ کون سی آیت کریمہ؟ آپ کے خاتم النبیین کی آیت کریمہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نقطہ یہ ہے کہ اس واقعے کے سیاق میں آپ کی خاتم النبیینیت کا تذکرہ, خاتم النبیین کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس واقعے کو ابھی مٹا دیا جائے, اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں لے کے اس کے ذریعے اس رسم کو رکھ دیا جائے. یہ واقعہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں, جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے چھوٹا ہے. صاحب یہ تو آپ کے نام کے بارے میں بات تھی, رسالت کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم کہ رسالت کا خدا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. دنیا کے سارے عہدے انسان دیتے ہیں لیکن یہ عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کا مطلب رسول کی ذات ہی صرف اجت ہوتی ہے شریعت کے بعد. اور اس بات کی وضاحت ایک اور آیت کریمہ میں, رسولاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, حجۃ بعد الرسل. اس میں دو باتیں بہت قابل غور ہیں, ایک تو نکرہ کہاں تک نفی ہے, لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد, لا نفی ہے اور حجۃ نکرہ, نکرہ کہاں تک نفی ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے, اور حجۃ کے بعد بعد الرسل ہے یعنی رسولوں کے بعد کوئی حجت ہوتا ہی نہیں, یعنی رسول ہی حجت شرعیہ ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی امام کو حجت مان لے, کسی پیر کو حجت مان لے, کسی مرشد کو شریعت کے بارے میں حجت مان لے, تو اس کا یہ حجت ماننا صحیح نہیں. یہ سب حجت نہیں ہو سکتے, رسول ہی حجت ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس منصب کے اوپر فائز کیا جائے. تو منصب رسالت سے آپ جو بولے وہ واجب ہے, واجب التعمیل ہے. گویا کہ زبان آپ کی ہوتی ہے, بات اللہ کے بارے میں اگر آپ منصب رسالت سے رسالت کے پلیٹ فارم سے بولیں, لیکن محمد ابن عبداللہ کے حصے سے بولیں تو ایک بشر آپ بولنا ہے. آدمی تسلیم بھی کر سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے. دلیل اس سلسلے میں دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرہ کان عبدا یقال له مغیر کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعہ تسیل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغيث بريده ومن بغض بريده مغيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تعمرني قال انما انا اشفع قالت لا حاجه لي فيه رواه البخاري في كتاب الطلاق حضرت ابا سارے بنتے تھے اور بنی بہت خوبصورت تھی. اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ نوڑی اور غلام کی شادی ہوتی تھی, ان میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جائے تو اس کو حق حاصل تھا کہ اس نکاح کو چاہے گا, باقی رکھے کیا ہے اس کو ختم کر دیا. حضرت بری نے کہا یہ کالے بنتے ہیں اب تک میں ان کے نکاح میں رہی, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے تو میں اب ان کے نکاح میں رہی. حضرت مغیث چونکہ ایک مدت تک ان کے ساتھ رہ چکے تھے, بہت محبت ہو گئی تھی, بہت روتے تھے, مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہتے تھے, تو مخلف آیا تو کیم ان کے پیچھے وہ اس گلی میں جاتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں روتے تھے, وہ دم وہ تسیم والا نہیں ہے جس گلی میں جاتے ہیں گلی میں پہنچ جاتے اور روتے رہتے اور ان کے آنسو کی داڑھی کے اوپر بہتے رہتے. حضرت ابن عباس, حضرت عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تمہیں تعجب نہیں ہوتا, اللہ تعجب تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتا ہے, اور تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ بریرہ اتنی مدت اس کے ساتھ رہ چکی ہے اتنا نفرت کرتی ہے اس. تو حضرت عباس نے کہا اللہ نے اسے بڑا رحم آتا ہے مغیث کے اوپر, آپ بریرہ کو بلا کر کے ذرا سمجھائیں. ٹھیک ہے, بلا کر کے آپ نے فرمایا جب وہ آ جاتی ہے دیکھ رہی ہو تمہارے پیچھے بہت پریشان ہو, رجوع کر لو. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں, قالت یا رسول اللہ تامرنی یا تو رکھ پہ آپ نے فرمایا انما انا اشفع, میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں مغیث کی. تو اللہ آج تلیفی آپ کا یہ مشورہ نہیں مانا, آپ کا یہ مشورہ نہیں مانا. کون کہہ رہے ہیں, کون کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے اندر عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا ہے؟ رسول جو اتھارٹی ہوتا ہے, سند ہوتا ہے, جو حاکم ہوتا ہے, فرما روا ہوتا ہے, نبی کی بات کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت اگر ہے, اگر وہ بشریت کے پورے پان سے بول رہا ہے تو اس سے زیادہ آزادی عورتوں کو اور کیا دی جا سکتی ہے؟ کیا اس طریقے کی آزادی کہ اپنے فرما روا کی بات سے اختلاف کرے, کیا کسی قانون نے کسی ملک کے قانون میں ایسی اجازت دی عورت کو؟ وہ لوگ جو اسلام میں عورت کے مقام کے اوپر بحث کرتے ہیں, ذرا مجھے سوال کا جواب دیں. تو چونکہ یہ بات آپ نے بشریت کے پلیٹ فارم سے کہی تھی, حضرت بریرہ نے اس کو قبول نہیں کیا. دوسری گلی وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقالوا لو لم تفعلوا لصالحا فخرج شیسا فمر بهم فقال ما لنخلقكم قالوا كنت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور دنياكم رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم صحیح سے پاک کتاب الفضائل کا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ نر کھجور کے ساتھ مادہ کھجور ملا کر کے پلانٹیشن کر رہے ہیں, جس کو تعبیر بولتے ہیں. تعبیر عین صریح تیاری زبان کا تعبیر, اس فعل کو تعبیر بولتے تھے کہ نر اور مادہ کھجوروں کو ملا کر پلانٹ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو؟ بولے نر مادہ کھجوروں کو ملا کر ہم پلانٹ کر. ارے بولے کیا نر اور مادہ, ویسے لگاؤ پوری فصل دباؤ گی. فخرج شیس اور شیس میں رتی, پوری کھجوریں رتی نکل آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے تو گزرے پوچھا مال نہ ہوئی تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا کہا تھا, قل تکہ تھا وہ کہتا آپ نے ایسا ایسا کہا تھا, پوری فصل تباہ ہو گئی. قال انتم عالم بامور دنیاکم, تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ دونوں حدیثیں بیان کر رہی ہیں, یہ باتیں کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بشر کی ہے. اگر اس پلیٹ فارم سے آپ بولیں تو آپ کی بات والے کو کافی نہیں ہے, آدمی اس کو برابر بھی کر سکتا چھوڑ بھی سکتا, لیکن جب آپ رسالت اپنے فارم سے بولے تو اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ادرك عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قسم ہے ستارے کے وہ جھک جائے, یہاں جھکنے والے ستارے کی قسم کھائی گئی. ستارہ جب جھکتا ہے تو صبح کی نوید ہوتی ہے, صبح کی خوشخبری دیتا ہے ستارے کا جھکنا, اور جب رات ہوتی ہے تو آدمی دور فاصلے پر پڑی چٹان کو جانور سمجھ لیتا ہے, درخت کو بھوت سمجھ کر کے بھاگنے لگتا ہے. یعنی اندھیرے میں کوئی چیز واضح نہیں ہوتی, لیکن جب ستارہ جھک جاتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے تو آدمی کو پہچاننے میں, کسی چیز کو شناخت کرنے میں آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اچھی طریقے سے اس چیز کی شناخت کر لیتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے مندن کی نہ ہوا جھکنے والے ستارے کی قسم کھائی کہ جیسے ستارہ جھکتا ہے تو صبح کی نوید دیتا ہے, صبح کی خوشخبری دیتا ہے اور صبح کے اندر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. ایسے ہی میرے نبی کی حیات تمہارے سامنے اسی طرح ہے جیسے صبح کی روشنی میں کوئی چیز بالکل واضح اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ تمہارے سامنے ہے. فقط لبثت فیکم یوما من قبل, اس کی زبان سے میں نے کہلوا دیا ہے کہ کیا میں نے تمہارے سامنے اپنی پوری زندگی نہیں گزاری ہے؟ میری زندگی کا لمحہ لمحہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. کیا میری زندگی کے کسی لمحے پر, کیا میری کتاب زندگی बड़ा रोशन है। मेरी जिंदगी के किसी पहलू को कभी रोशन मान नहीं सकता। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, अफाला काते हूं, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? सुबह की रोशनी में हर चीज बिल्कुल वाजिब होती है, ऐसे ही मेरा नबी माजल्ला साहिबुल मुनारा, क्या आयत करीमा है। आपकी पूरी हयात को, आपकी पूरी सीरत को एक टुकड़े में बयान कर दिया गया, माजल्ला साहिबुल मुनारा। आप न तो पहले गुमराह थे न बाद में गुमराह थे, बरकत है, क्या बात है। माजल्ला साहिबुल जलालत के मुकाबले में हिदायत है और हवा के मुकाबले में रुश्द है। यानी जब तक आप को सच्चाई नहीं मिली थी तब तक आप ना तो शिर्क के मुर्तकिब हुए ना किसी अखलाकी खराबी में मुब्तला हुए, उस वक्त भी आप अच्छे थे, गुमराह नहीं थे। अब आप ये सवाल करेंगे कि वह वजह का बालवन का क्या मतलब है? बालवन का मतलब वहां गुमराह नहीं है बल्कि वहां बल्ला से मुश्तक है, और बल्ला उस दरख्त को कहते हैं जो बयाबान के तनहा खड़ा हो। मतलब ये कि आप जाहिलियत के सहारा में उस दरख्त की तरह खड़े थे जो तने तनहा जहालत के बयाबान के अंदर खड़ा हुआ हो। आप ये जानना चाहते थे कि सच्चाई की है कि मैं उस तरफ चाहूं, यह मतलब है बल्ला का। Thank you.